Og at kigge på vejret, vi får mest tørt eller vejr med nogen eller en del sol, men i Syd- og i Vestjylland, der bliver det altså mere skyet, og især i eftermiddag kommer der også byer. Lokalt kan byerne blive kraftige, også med torden. Temperaturen er op mellem 18 og 23 grader, stedvis op til 25 grader, og så bare en svag til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, velkommen tilbage til 24/7 weekend. Mit navn er Aydin Sui fra New York over North Carolina til Texas og Californien. USA's ældste og mest berygtede hadgruppe Ku Klux Klan er i gang med en landsdækkende rekruttering af nye medlemmer. De uddeler en masse foldere og slik til børn for at få nye i folden. Vi har forsøgt at ringe til Ku Klux Klan op på det nummer, som de efterlader i deres reklamefolder. Det er deres nationale 24-timers hotline, som de kalder det, men den går desværre direkte på optag. Prøv at lytte med her. You've reached the Wool White Knights of the Ku Klux Klan, the largest and most active clan in America. The Negroid race is less advanced in evolutionary sense than the white race, perhaps by as much as 200,000 years. Leave your name and number and we'll call you back as soon as possible. For more information, visit kkkknights.com. Save our Christian land, join the Wool White Knights of the Ku Klux Klan. Ja, Ku Klux Klan siger her, at den sorte race er underlegen i forhold til den hvide og opfordrer ellers til at joine de hvide. Ridder man efterlader sit nummer, så ringer de en op, og det er blandt andet noget, de gør, fordi de er kommet til at uddele den her reklamefolder i nogle meget multietniske områder i USA også, og de er altså ikke interesseret i at få sorte og latinoer og så videre med som medlemmer. Den havde de lige overset. Vi kigger nærmere på Ku Klux Klans nye kampagne om 20 minutters tid. Med i studiet har jeg mine hovedgæster og avislæser Kim Østerby, forbundsformand i Fængselsforbundet, Morten Søndergaard, som er fællestillidsmand i Post Danmark. Og så har jeg fået besøg af en ny mand. Hans navn er Manu Sareen. Og Manu, jeg vil gøre det samme med dig, som jeg gjort med de andre. Jeg vil bede dig om at introducere dig selv, fordi jeg synes, det siger så meget om folk, hvad de vælger at pege på der. Vi har faktisk kendt hinanden siden midten af nullerne. Jeg ved, du har meget brede interesser. Hvordan vil du introducere dig selv? Jamen altså, lige i øjeblikket, der er jeg jo gået i et, og det skal man jo, når man bliver minister, som socialminister. Så jeg introducerer mig selv som socialminister, men jeg kan ikke løbe fra, at jeg også er Manu med alle de interesser, jeg har. Og dem kender du jo, vi har jo kendt hinanden et stykke tid. Vores sportsinteressen er jo rigtig stor i øjeblikket, eller har altid været det rent faktisk. Altså, jeg elsker fodbold, og det, der har fyldt meget hos mig i min fritid her det sidste stykke tid, det er jo Daniel Akker, der som er kommet til Brøndby. Selvom jeg ikke holder med Brøndby, så er det med en vis misundelse, at vi kigger ud mod Vestegnen i øjeblikket. Ja. Men er jo også både Liverpool-fan og Barcelona-fan. Nå, så det, du ville måske ønske, at han var blevet i Liverpool, hvis de havde givet ham spilletid. Ja, men han har været skadet, og han har ikke haft så meget spilletid. Og så er jeg... Jamen, så er jeg københavner med stort K også. Det synes jeg også føler meget i min identitet. Altså, jeg bruger byen rigtig, rigtig meget. Og glæder mig over, at solen skinner. Og jeg skal ud og nyde livet på, og ja, hvad man nu kan i København. Så det er sådan mig. Manu, du har noget, der ligner en nystrøgen skjorte og jakkesæt på. Har du misforstået, hvilket medie du skulle i? Folk plejer ikke at være så pænt klædt, når de møder op i radio. Nej, men nu gætter du faktisk rigtigt. Jeg skal i Godmorgen Danmark her efterfølgende. Det er nok, det var det. Ja, men man har jo alt andet lige sådan en slags uniform som minister. Mm. Altså, det, sådan er det. Mm. Det er jo, når man går på arbejde. Altså, du repræsenterer jo et land. Mm. Altså, det er jo tit, at når jeg er på arbejde, så skal jeg mødes med andre ministre fra andre lande, ambassadører. Og der skal du jo gerne være lidt pænt på, og ikke sådan, som når du er derhjemme, som når jeg er derhjemme, med en t-shirt og et par løse jeans. Men Hussein, jeg bad dig om at introducere dig selv. Du startede med at sige, at jeg er socialminister. Jeg er interesseret i sport. Jeg er interesseret i blandt andet en historie, som at Daniel Akker skal til Brøndby. Og jeg synes, det er tankevækkende, at du går direkte fra, at du er socialminister til det, og så glemmer at sige, at du faktisk også er integrations- og ligestillingsminister. Nej, men det er fordi... At er det et tilfælde? Nej, det er fordi alle titlerne, ligesom den overordnede titel, det er socialminister. Fordi hvis jeg både sige hele min titel, så er det... Det er meget langt. Er det rigtig, rigtig langt. Det er både integration, det er børn, det er ligestilling, og så har jeg faktisk også handicappede, ældre og andre trosamfund ind under paletten. Så... Der ligger vel også et signal i, at man blandt andet har lagt Social- og Integrationsministeriet sammen, at det ikke ligesom tidligere har været... at man ikke sådan har slået Justits- og Integrationsministeriet sammen. Alt, hvad der handler om integrationsspørgsmål, det må være retspolitik og handler om kriminalitet. Det er måske ikke så positivt signal, som når man siger, der er nogle sociale udfordringer, som blandt andet hænger sammen med integration. Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er en del af det. Det, vi kan se i Danmark i dag, det er, at desværre, at sociale problemer har fået en voldsom etnisk slagside. Det kan man se i fængslerne, blandt andet. Det kan man se på alle de dårlige statistikker. Og... det er helt klart et problem, når man trækker filmen tilbage og prøver at dykke ned i de enkelte sager. Men så kan man se, at folk de er voldsomt udfordrede socialt. Og det er jo nogle af de ting, vi skal adressere nogle løsninger på også. Så det hænger sammen, og det er rigtig godt. Manus Rehn, du sidder med os timen ud, snakker på baggrund af indholdet i aviserne sammen med Kim Østerby, forbundsformand i Fængselsforbundet, og Morten Søndergaard, der er fællestillidsmand i Post Danmark. Før vi tager den første omgang med aviserne, så har jeg et sidste spørgsmål til dig. Man er jo meget bundet, når man lige pludselig er minister. Man er jo meget bundet, når man lige pludselig er minister. Ja, man kan ikke udtale sig om hvad som helst. Man er helt vildt bundet. Og desto længere tid man er det, desto mere kedelig bliver man. Man visner vel lidt ud. Hvordan ikke, er det? Jeg ved ikke, om man visner ud. Altså, du er en kedeligere person nu, end da jeg mødte dig første gang i midten af nullerne. Ja, det kan man vel godt sige. Ja, det er der nogen, der vil påstå. Så der er ingen tvivl om, at man bliver i hvert fald meget... Altså, du kan ikke udtale om alt, og det sådan er det i sagens natur. Altså, når du har et hold, der ligesom en regering, der repræsenterer Danmark også, så har vi alle sammen en, apropos fodbold, en rolle på holdet. Det nytter jo ikke noget, at forsvarsspilleren eller målmanden løber op i angrebet og prøver at blande sig der, selvom Peter Schmeichel har gjort det en del gange. Det går ikke, og det går heller ikke, at vi går ind over hinandens områder. Det kan også være vanskeligt også, men selvfølgelig er der ting, der overlapper nu. Nævnt i Karen Jespersen også. Karen Jespersen, Karen Hækkerup. Ja, justitsministeren. Ikke? Og nogle af vores områder lapper ind over hinanden, og der samarbejder vi også. Og det er jo sådan, det også er. Sådan er det også med undervisningsministeren og de andre ministerer. Men vi har hver vores område, som vi selvfølgelig holder os inden for. Det er klart. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Vi kaster os ud i første runde i aviserne. Kim Østerby, forbundsformand i Fængselsforbundet. Hvad er du faldet over i morgens aviser? Ja, lige nu sidder jeg jo og kigger på den her. Med at vi skal have integreret flere af anden etnisk herkomst end dansk i politi- og kriminalforsorg. Og det er Politikens debatsektion? Det er på forsiden af Politiets debatsektion, hvor en 29-årig Mohammed Mahmoud El Hassan fra det danske politikorps siger, at vi skal måske, hvad skal man sige, slække lidt på de meget firkantede krav, som der har været til, at når man skal være myndighedsøvende person, så skal man også have en ren, ikke bare straffeattest, man skal faktisk være stort set ubeskrevet i det, der hedder kriminalregisteret, som er det bagliggende register, som politiet og kriminalforsorgen bruger, når vi rekrutterer personale. Det er jo et emne, som i høj grad vedrører dig som forbundsformand i Fængselsforbundet. Hvad mener du om det forslag? Jeg er fuldkommen enig med ham. Du mener, at det er okay at læse til politimand, selvom man har en plet på sig? Jeg vil sige, at det er ovenikøbet sådan i dag. At reglerne er sådan, at du skal foretage en konkret individuel vurdering. Og fordi man som 15-årig er taget som butikstyv, eller, hvad skal man sige, måske i virkeligheden uforvarende har været indblandet i et mindre versus-slagsmål, hvor du måske har været til stede på det forkerte tidspunkt, altså på det flere steder er det forkert tidspunkt, så skal man ikke, fordi man som 30-året søger ind som politibetjent eller fængselsbetjent. Og der ikke er sket noget siden. Altså man i virkeligheden har været uden kontakt med straffelovsovertrædelser siden, og man er i hvert fald ikke blevet fanget for det. Så skal man måske overveje, om vi skal være så rigide, som i hvert fald jeg har en fornemmelse af, at politiet opfatter reglerne. Fordi jeg har faktisk ved siden af, at jeg er fagforeningsformand, har jeg faktisk også været ansættelsesleder i Kriminalforsorgen. Ja. Og derfor har været en del af det ansættelsesteam, som ansætter fængselsbetjente. Og vi foretog faktisk en individuel vurdering. Blandt andet for at sige, at folk skal selvfølgelig, altså det er ligesom det, vi er eksponent for, det er vores job også, have en second chance. fans. Så vi har ansatte, som ikke nødvendigvis har en ren straffeattest. Så som fængselsbetjent, der kan man godt blive ansat, selvom man har en plet på attesten? Ja, jeg vil sige det sådan, vi foretager en konkret individuel vurdering. Jeg kan ikke sige over en bred kamp, at det kan du bare blive, men vi foretager. Altså, vi har en tommefingerregel, der siger, har du været i kontakt med kriminalforsorgen, altså været inde og afzone en fængselsstraf, eller har en betinget dom, hvor du har været tilsynet af kriminalforsorgen, så vil vi som udgangspunkt sige nej. Men det er jo ikke tilfældet i det, han Mahmoud siger her. Der handler det jo om væsentligt, hvad skal man sige, mindre kriminalitet, end man skulle have fået det. Så fordi man har fået en bøde for butikstyveri, eller for gadeuorden, eller har været med i en demonstration, hvor man uforvarende er kommet op og slås med politiet, eller hvad det nu kan være, så mener jeg altså ikke, man skal straffes resten af livet for det. Manu Sreen, du er jo socialminister, du er ikke justitsminister, men du har jo tidligere arbejdet som socialarbejder i Københavns Kommune. Du har en baggrund, hvor du er uddannet som socialpædagog. Du har mødt rigtig mange knægtende i årenes løb, som netop har fået en plet på straffeattesten, og hvor det betyder noget for deres livschancer og hvad de ender med at vælge i livet. Hvad mener du om det her forslag om, at man skal kunne læse til politibetjent, selvom man har fået en plet på straffeattesten? Ja, altså det jeg hører, det er, at det kan man åbenbart godt, fordi det er på baggrund af en individuel. Du kan blive fængselsbetjent, men ikke politimand. Okay. Ja, jeg tror nok, politiet er lidt mere firkantet. Okay, Jeg vil ikke gå ind i det. Jeg synes da helt klart, hvis det er muligt, så skal man helt klart se meget, meget sådan helhedsorienteret på det. Jeg er fuldstændig enig med dig, at det skal man kunne. Og jeg har selv undervist ude på politiskolen også i mange år. Også i øvrigt hos kriminalforsorgen også. Og der har vi haft en masse ting kørende, netop for at tiltrække flere unge med minoritetsbaggrund. Og det skal vi have. Det er helt vildt vigtigt. Og ikke bare for at få noget mere kulør på gaden, for det er jeg fuldstændig ligeglad med. Men det, der bare er vigtigt, det er at få nogle mennesker, som, altså hvis vi tror på, at vi alle sammen har en forståelse for nogle problemstillinger, hver især, og med den mangfoldighed, der er i Danmark, men så er det helt vildt vigtigt at få mænd. Det er også vigtigt, at nogle af de der små knægte der fiser rundt på gaden, også ser, at der er nogle af vores egne i gåseøjne. At politiet ikke er farlige, at politiet ikke er sådan en stor hvid mur. Men hov, der er faktisk en, der også siger til mig, og jeg kan love jer for, det ved I alle sammen godt, det ved du især, Aiden, også, fordi vi har jo været sammen omkring de her ting i mange år. Det er jo, altså, mange af de der drenge der på gaden, nu snakker om minoritetsdrenge, altså, de har jo sådan et ordforråd, der er ret knapt, og en af deres foretrukne ord, når de ser politiet, det er racist. Nogle af de ting, det kommer man jo udenom også, sådan ved jeg også, der i fængsel også. Så jeg hylder helt klart det, at prøve at få flere ind. Og jeg vil også bare sige, al stilfærdighed, og det skal jo ikke være breaking news, det her, og det tror jeg heller ikke, det er. Men der er jo rigtig mange, der kender min baggrund også. Og den har jo også været, altså jeg er jo vokset op på Amager og blevet smidt ud af skolen, og blevet, altså, og, altså, hvis ikke jeg har fået en chance til... Hvis ikke jeg har fået en chance til, så er jeg ikke stået der, hvor jeg har stået i dag. Og for mig at se, så er socialpolitik, og det unikke i Danmark, det er, at vi giver alle en chance til. Og det er det, der er så fandens vigtigt. Og jeg tror alle os, vi er godt op i årene her. Altså, nogen mere end andre. Men der er der lysår til forskel fra dengang, vi gik rundt og agerede som 15-16-årige til de mennesker, vi er i dag. Ja. Jeg hører jo til blandt den der gruppe, der var sådan en dum teenager, som fik ikke bare en, men flere pletter på straffeattesten, og det havde da en betydning for hvad jeg valgte at gøre i livet. Sådan lidt paradoksalt. Jeg er nødt til at gå nu. Nå ja, nu skal du gå. Lidt paradoksalt var det faktisk med til at skubbe mig i retning af, at jeg skulle læse i gymnasiet. Fordi da jeg var ved at afslutte folkeskolen, tænkte jeg ikke, at jeg skulle læse i gymnasiet, men det gik op for mig, at alle lavtlønsjobs, der stilles der krav om ren straffeattest. Hvor hvis du tager en længere uddannelse, hvis du søger et job som journalist, der er jo aldrig nogen, der spørger ind til straffeattest. Det synes jeg også er lidt mærkeligt, ikke? Altså, at desto højere uddannet du er, desto mere kan du slippe afsted med sort straffeattest. Men hvis du vil have et job i Post Danmark, jeg går ud fra Morten Søndergaard, at der stilles der krav om ren straffeattest også, ikke? Ja, der stilles faktisk krav om en tilfredsstillende straffeattest. Det vil sige, der er visse dele, som du må ikke have noget berigelseskriminalitet at gøre, du må ikke have vold og sådan noget, men igen, der er også noget, hvor man går ind og siger, har det nogen relevans i forhold til det job, du skal have. Altså, men jeg er også fællesmand ude i lufthavnen for terminalen derude, og det er jo klart, der er det jo det, som vi andre kalder havnekortet, som der altså, beskrives på, om du må få lov til at gå ind i de det, der hedder på airside, altså gå ind i selve lufthavnsområdet, og hvilken del af det. Og der bliver man jo selvfølgelig sikkerhedsgodkendt. Mm. Og det her debatindlæg, som du har læst op af, Kim Østerby, det handler blandt andet om, at man skal se bort fra pletter på straffeattesten, når det handler om etniske minoriteter, der gerne vil ind hos politiet. Og der tænker jeg, jamen, burde det ikke både være Peter og Ali, der fik en chance til? Men netop som du var inde på, Manu, så er der en stor mistillid blandt mange unge minoritetsdrenge, især dem, der bor i udsatte boligområder, når det handler om politiet, som de ser synonymt med racister. Jeg har talt med flere politimænd med indvandrerbaggrund, der fortæller mig, at jamen, når de møder de her drenge, og de ikke er i gruppen, hvor der er den her fortælling om, at politiet er fjenden, så kommer de op og spørger sådan, hvad skal der egentlig til for at blive politimand? Jeg vil faktisk også gerne være politimand. Det kunne du ikke? Eller hvad? Jo, men det er fordi, jeg var så langt ude. Det er fordi, jeg misforstod. Kan I ikke huske den der tykke bog der i 80'erne, den der, hvad kan jeg blive til? Ja, politikken, det er. Ja. Og der, så læste jeg den, så stod der, og jeg kan tydeligt huske, det var 7. klasse, så stod der, at man skal have dansk indfødelsesret. Mm. Og der er ikke nogen voksne, der er ikke nogen forældre, der kunne hjælpe mig, så troede jeg, det betød, at man skulle være født i Danmark. Jeg var født i Indien, men det betød rent faktisk bare, at du skulle have dansk pas, og det havde jeg jo. Så, det er betryggende at høre, at jeg ikke er den eneste, der var dum som teenager. Ja, det er det, så jeg tænkte, nå okay, det kan jeg ikke blive, og så må jeg hellere finde på noget andet. Og så bader du videre til næste side. Ja, hvad er der næste side? Faktisk, så, der står en praktikplads, så kom jeg ned i minister. Ja, minister, den tager jeg. Jeg tror, den dør. Hvad er det for noget? Men det er ikke simpelt, man. Det siger jo også noget om, at det handler jo også om det netværk, du har, det kendskab, du har til uddannelsessystemet, som også afgør nye chancer. Det ved vi jo også, når vi ser på social arv, social mobilitet. Det handler om forældrenes uddannelsesbaggrund, det netværk, du har, som du siger, hvor du er hen. Og igen, hvis ikke du har nogen til at vejlede dig, hvis ikke du har nogen til at vise dig, om du skal læse det og gøre det, eller du ser nogen stå op om morgenen og tage på arbejde og alle de ting, det spiller bare ind. Altså, det er logik for burhøns efterhånden, ikke? Vi tager endnu en historie fra avisbunkerne. Manu, er du faldet over noget i morgens avis, altså, som du tænker, hvor det brænder du for? Nej, det behøver ikke at være stor politik. Nu er lige stået op, ikke? Altså, men der er to ting, jeg synes er sjove. Ikke? Det ene, det er, at det er jo hele det med Wozniacki og apropos sportsmanu, og så selvfølgelig og apropos, også... Og det her indvandrerbaggrund, ikke? Polske rødder har boet i Vollsmose, den mest kendte dansker og den mest citerede dansker i globale medier. Ja, Wozniacki. men det er sådan set ikke så meget det. Altså, fordi for mig at se, så er det mere... Den der tilgang, man har både til Wozniacki og så måske også Niklas Bentner også, ikke? Altså, at når de har succes, du ved, så bærer vi dem frem, og det er super fedt. Og så der står på her forsiden af BC Superwoman, ikke? Men når hun begynder at rasle lidt ned og får lidt nedtur i sin sport, der også med Bentner, så vi hiver dem bare ned. Og jeg synes bare, det er altså helt ærligt. Altså, det er hyggeligt, ikke? Hvad fanden kommer der også ved, ikke? Altså... Og det synes jeg er noget underligt noget. Da hun begyndte at rasle ned af verdensranglisterne, blev hun jo i den grad kritiseret for, at hun spillede for defensivt, og at hendes far, som ikke er uddannet træner, ikke selv har spillet professionel tennis, han ikke var god nok, man skulle prøve med nogle nye træner. Lige nu bliver der jo skrevet artikler, hvor man hylder ham og siger, at Team Danmark, som altså skal udvikle danske sportstalent, burde hyre ham, altså Piotr Wozniacki, fordi... Han er en stjerne, det har han nu bevist, fordi Wozniacki er jo kommet tilbage. Ja, og det er bare det, der er så underligt, og det er det, jeg gang på gang stusser over, at fra den ene yderlighed til den anden. Det er janteloven, når den er bedst eller værst, alt efter, hvordan vi anskuer det. Altså, fordi det er virkelig det handler om. Vi følger gerne med op, og så roser vi alle omkring, som kan have en aktie i den der sammenhæng, og forsiden af aviserne. Modsat, når det så begynder at gå den anden vej, så er vi, så, altså, hvad skal man sige, så tager vi tommelfingeren og trykker godt ned i, at alt er gået galt, og så er det farens skyld, og så er det brorens skyld, og så er det den nye kærestes skyld. Eller... Men så bygger vi også op igen, hvis du lægger mærke til det. Så har vi de sidste års tid begyndt at køre. Vi skal have vi skal have en held. Hvad siger du, Morten Søndergaard? Vi talte jo tidligere i programmet om, at du skulle skrive en roman om det mikrokosmos, der hedder Post Danmark, og de kulturforskelle, der er på den ene og den anden etage. Det her, det er jo også en eventyrfortælling, ikke? Det går nedad for Wozniacki, så går det opad igen, og en af hjælperne, det er Piotr, hendes far. Jo, men altså, den har jo alle de elementer, som næsten som sådan en historie skal have, ikke? Altså, hun har jo ikke ligesom været igennem hvor drab i en barndom, hun har haft, og hun har jo ikke været, hun har jo ikke kommet fra sådan et land, hvor hun har været i krig, så hun virkelig har den ægte heltehistorie trådt ud af alle delene og ligesom gjort sig selv til hende. Det har hun ikke, altså, så... Personligt har jeg ikke så meget holdning til hende. Jeg synes, det er tillykke med, at hun spiller tennis. ja, hun inspirerer ikke mig. Altså, det gør hun ikke. Hun er ikke den type, hvor jeg siger, hun ligesom går ud og faktisk også bruger den mulighed, hun har i form af det medieoptræden, hun har. Den bruger her Instagram, hun primært bruger til at lave en reklamesøjle for en eller anden virksomhed, så hun tjener nogle penge, i stedet for rent faktisk at prøve at give det, at hun rent faktisk kan være forbillede til at være mere af det, så andre kan spejle sig i hende. Der er måske mere i forhold til den historie med indvandrerpolitimanden lige før. Det synes jeg er mere inspirerende. Mm. Skal du, er der nogen af jer, der skal se hendes finale? Hun skal spille mod verdens nummer 1, Serena Williams. Hvornår? Ja. Det er i morgen aften. Ved du hvad, der vil jeg hellere lave en af to ting. Jeg vil hellere sidde og kigge ind i væggen, kaffe og, ja, og hygge mig med hustru, måske se noget fjernsyn, eller ligge og læse en bog. Hvad med dig, Manu? Nej, jeg har sådan en underlig weekend, må jeg helt klart indrømme. Jeg skal sove til middag, og måske også sove i morgen aften, fordi jeg skal bo hele natten. Det lyder fordækt det her, men jeg skal ud og gå på gaden med en masse prostituerede i nat. Og du var ude med hjemløse? Ja, ja, ja. Det besøg nogle herberger? Ja, men man lærer virkelig meget af at komme ud. Så jeg skal her klokken 2 i nat skal jeg møde sammen med dem på Vesterbro. Vi har jo tidligere i programmet haft en debat om, hvorvidt vores politikere var for distanceret fra folket, og de politikområder, de nu bestyr, der er det jo, der vil jeg sige hatten af for, at du tager ud og mødes med hjemløse og prostituerede og alt muligt, som du jo er minister for, som socialminister. Jamen altså, man lærer jo meget af det, og det gør man. Der er, nogle gange så er det lidt om det der med, at man kommer væk og bliver begravet i sit arbejde, ikke? Mm. Og jeg mærker det jo rigtig, rigtig meget. Jeg har arbejdet som socialarbejder og pædagog i 20 år eller sådan noget. Men lige pludselig så kommer der et vakuum, hvor man tænker, ah, hvor er nu lige den der? Og det kunne jeg mærke, der var på det herberg, der mødte de unge. Mm. Den der, socialarbejderen bliver vækket til liv, og derfor så er det rigtig fedt. Og super sundt at komme ud. At nu er det jo ikke sådan, at Manu Sareen, han er minister for de prostituerede. Han er vel primært minister for konsekvenserne af prostitution. Og for personerne, der driver det, men jeg tror ikke, at prostitution har sin egen minister på den måde. Men i øvrigt vil jeg sige, at jeg har dyb respekt for en politiker som Manu Sareen, som faktisk bruger sin virkelighed, sin oprindelige virkelighed, altså sit arbejde, sin praktiske erfaring i sit arbejde som minister. For det er jo noget af det, vi, så nogen som mig, en slags holdningsmeningsdannere, er med til hele tiden at kritisere. Nu Jeppe Mikkelsen, som jo... Radikale retsordfører. Kommer direkte ind fra gaden, 19 år gammel, formodentlig fra Radikal Ungdom, og skal have et rigtig tungt område, nemlig kriminalitetsområdet i Danmark som retsordfører. Og undskyld, han anede intet. Han var fuldkommen blank. Mm. Og han gjorde det så hammerende godt. Han gjorde faktisk det, han forsøgte at sætte sig ind i det, men det bliver meget en teoretisk tilgang til det. Og det er jo noget af det, vi har kritiseret en del af politikerne for. Det er det der med at blive headhunted op fra ungdommen, og så komme direkte ind, uden at have været en del af det, vi andre kalder vores virkelighed, altså vores dagligdag, vores arbejdspladser. Også kommer man direkte fra universitetet ind, og fordi man har en kant polit eller noget af den stil, så bliver man politiker. Og i nogens øjne, det er jo sådan en slags levebrødpolitiker. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi i det danske demokrati har så bred en repræsentation i Folketinget af folk, der både har noget praktisk erfaring og noget akademisk viden. Fordi det ene udelukker i min verden ikke det andet. Men det er ekstremt vigtigt, at så nogen som Manu Sareen rent faktisk kan udfordre alle de andre, som ikke vil ane, hvad en prostitueret er, andet end at de har set Station 2 eller nyhederne. Men Kim, jeg tænker, nu siger du, de kommer ind, de her unge politikere. Nu nævnte du Jeppe Mikkelsen, der kom ind som 19-årig og blev retsordfører for de radikale, at det er en teoretisk tilgang, de har til. Det er vel også en teoretisk diskussion, det her med, hvor stor en betydning det egentlig har. Så jeg vil gerne spørge dig, Manu, at der er jo, folk peger jo ofte på dig og siger, jamen det er faktisk en socialminister, der har beskæftiget sig med sociale spørgsmål. Altså, hvor stor en betydning har det haft for dine evner til at manøvrere i Socialministeriet, det at du har arbejdet som integrationskonsulent, socialarbejder osv. osv.? Jamen, det har betydet alt, og det er også det, som de siger i ministeriet, at nu har de fået en minister, som kender området, og som udfordrer dem helt vildt. Ja. Og som, altså, sådan er det. Men det er meget specielt. Det er første gang, der sidder en socialarbejder og en pædagog på det område her, og det er fedt, og det siger de forskellige organisationer også, ikke? Altså, hvor, men jeg vil sige, det er vigtigt, at der er en balance. Det må også farve dig på en måde, tænker jeg. Det gør det jo også, at hvis der kommer et eller andet og siger, prøv at høre, nu skal jeg lige klæde dig på til at forstå drengene på Blågårds Plads. Jo, men ikke har du så samme ydmyghed, som hvis du ikke havde arbejdet med de drenge? Nej, men det betyder, at jeg ved jo, at prøv at høre, det er jo ikke det, der skal til. Der er nogle andre ting. Også med hjemløshed, ikke? Altså, hele den her, hvor vi har haft en stor diskussion, og siger, prøv at høre, den der kompleksitet, de har, mand, det kan da ikke være rigtigt, at vi har, altså det misbrug, de har, det, deres psykiske sygdom, det eksploderer jo. Det er jo noget, I også forholder jer til, ikke? Altså, det må vi kigge på. Men jeg vil sige, ud over det, så er det jo vigtigt, at der er en god balance, fordi jeg vil da også sige, at jeg har da også mine begrænsninger, fordi at dem, som er akademikere, de kan nogle andre ting, som jeg ikke kan, som jeg har brug for også. Hvad er det for nogle slags ting? Jamen, det er jo, at vi spiller lidt på forskellige tangenter og forskellige niveauer også, hvor de kan fortælle mig, nej, men sådan og sådan er det. Altså, på andre områder, når vi skal ned i materien på nogle forskellige ting, og hvor jeg kan sige, nej, det er fedt, men det som, nu snakker du om Blågårdsplads, det som de oplever, det er måske på den måde. Og det der med at få de der to virkeligheder til at ramme hinanden, synes jeg fungerer sgu egentlig meget godt. Men det er vigtigt, at vi fastholder fokus på, at man har en balance. Fordi det ene udelukker ikke det andet, men der skal bare være en balance. Vi fortsætter med snakken på baggrund af morgens aviser og jeres interesseområder. Her i studiet, der har jeg Manu Sareen, socialminister, jeg har Kim Østerby, forbundsformand i Fængselsforbundet, og jeg har Morten Søndergaard, der er fællestillidsmand i Post Danmark. Jeg vil lige læse op for jer af en reklamefolder. Had enough integration, det er så på engelsk det her. Had enough race mixing. Had enough black welfare. Had enough black crime. Had enough minority tyranny. Altså, har du fået nok af minoritetstyranni? Har du virkelig fået nok? Støt den hvide revolution. Loyal White Knights of the Ku Klux Klan. Og så står der så telefonnummeret på en hotline. Vi skal snakke om Ku Klux Klans rekrutteringskampagne. Det er USA's ældste og mest berygtede hadgruppe. De er i gang med en landsdækkende rekruttering af nye medlemmer. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Og her i studiet har jeg nu Emil Le Madsen, USA-analytiker på kongressen.com og journalist på Radio 24/7. Velkommen til, Emil. Godmorgen. Du skal lige tænde mikrofonen der. Sådan der. Godmorgen. Godmorgen, Emil. Emil, hvorfor ser vi den her rekruttering fra Ku Klux Klan lige nu? Altså, som vi hørte før, så er det USA's ældste hadgruppe, og så går de i gang med sådan en kæmpe kampagne lige nu. Ja, man troede i virkeligheden, at Ku Klux Klan var gået hen og dø. Men det er de ikke, og det er der rigtig mange grunde til, faktisk. Altså lige det, vi ser i USA nu, det er kæmpe store immigrationsproblemer. Rigtig mange illegale indvandrere tager over grænsen fra, ikke mindst fra Mexico. Samtidig så har vi set en masse i de seneste måneder, en masse raceuroligheder i Ferguson i Missouri. Og det er sådan noget, der er med til at antænde hadet på den ekstreme højrefløj. Det må man i den grad sige, at Ku Klux Klan er. Så kan man heller ikke glemme, at der har været en sort præsident i USA de sidste 5 år. Og vi samtidig har stadig en høj arbejdsløshed i det amerikanske. Så der er sådan rigtig mange ting, der får den yderste højrefløj i USA til ligesom at blive provokeret. Og det er det, vi ser nu. Og derfor ser vi, at Ku Klux Klan nu er begyndt at rekruttere på en lidt atypisk måde rundt omkring i hele USA. Jamen, de gør det blandt andet med husstandsomdelte brochurer og slik. Det lyder sådan meget, meget let. Altså, hvor usædvanligt er det med den her fremgangsmåde? Altså, det er virkelig ikke usædvanligt, at de laver de her sådan landstækkende outreach til den amerikanske befolkning. Det har de gjort i flere omgange. De gør det typisk 2-3 gange om året. Det er en lille smule atypisk, at de at de på den her måde husstandsomdeler reklamer, det var sådan en, du sad og læste om bag nu, og lægger slik i små poser. Det er selvfølgelig sådan et forsøg på at mainstreame og gøre og moderere deres budskab, og ikke mindst også tale til yngre generationer og lige lægge lidt slik ved. Og det er også det, der i virkeligheden har provokeret rigtig mange amerikanere rundt omkring, og derfor er det blevet sådan en stor historie, det her med, at de nu rekrutterer på den her måde. Du har talt med nogen, der har fået den her post fra Ku Klux Klan, blandt andet Damien Neveu. Udtaler jeg det rigtigt? Ja, det er det. Jeg vil så sige, at det er ikke mig, der har talt med ham. Det, du har fundet ham? Jeg har fundet ham på nettet. Og han bor i Katy, Texas, og er som sagt en af dem, der har fået den her post fra Ku Klux Klan. Han er bekymret for den illegale indvandring til USA. Og han er derfor en af dem, der ringede til Ku Klux Klan for at høre, om han kunne blive medlem. Der var bare lige et problem. fik han at vide. Prøv at lytte med her. Only way you can become a member is if you're 100% Caucasian. This flyer wasn't meant for you. Ja, den var altså ikke rettet mod det, mod ham, fordi at det, som vi så ikke sagde i oplægget, det var jo, at Damian jo faktisk er sort, ja. Og han gjorde det her mest alt for at provokere. Ja. Altså, der er mange sorte, der også er konservative og stemmer republikansk, og måske også i virkeligheden er bekymret for indvandringen fra, ned for grænsen fra Mexico. Ja. Men det her, det var selvfølgelig en ren provokation. Han ringede til dem for at høre, kunne han rent faktisk blive medlem? Fordi det, der er lidt det spøjse ved det her husstandsomdelte brosyre for Ku Klux Klan, det er jo, at de jo ret tilfældigt har delt dem ud i alle mulige områder, alle mulige byer, hvor der er en meget mixed racebefolkning. Altså, de har delt dem ud i kvarterer, hvor der simpelthen har boet masser af sorte, hvor der har boet masser af latinoer, hvor der har boet masser af iranere, for eksempel. Mm. Og de har i den grad følt sig provokeret og også lidt forundret over, at Ku Klux Klan, som jo går ind for et racerent USA, og som han også siger her, ikke et kaukasisk, et hvidt USA, at de lige pludselig får de her brosyrer for Ku Klux Klan. Ja, for øvrigt, hvis man ringer op og efterlader sit nummer hos dem, som de opfordrer til, så ringer de altså kun tilbage, hvis man er hvid, og det er ham her, Damien, ikke? Men han mener altså, at det er vigtigt at stå frem og modsige Ku Klux Klans budskab om et racerent USA. If they put this on my front lawn, and I didn't say anything about it, and they established a strong group out here in Katy, you know, I feel like I failed the community by not speaking up. Ja, han ville fejle over for sit fællesskab i lokalområdet, hvis han ikke sagde fra i forhold til de her reklamebrosyrer. Ku Klux Klan huskes jo mest som en historisk gruppe, der havde sin storhedstid i 20'erne. Altså, hvor stærk er den i dag? Altså, når man ser på film, så er det sådan fra gamle dage, hvor de lynchede folk osv. Ku Klux Klan er ikke specielt magtfuld i dag. Det kan vi lige så godt være ærlige at sige. Altså, man estimerer, at der er et sted mellem 5.000 og 8.000 klanmedlemmer på landsplan i USA. Og det er jo ingenting i et land med omkring 320 millioner mennesker. Og det er slet ingenting, hvis man ser på, hvor store Ku Klux Klan var, for eksempel i 1920'erne, hvor de havde et sted mellem 4 og 5 millioner medlemmer, og hvor de havde stor politisk indflydelse i USA. Mm. Men det, der er problematisk ved Ku Klux Klan, selvom de ikke har specielt meget magt, det er jo, at de på en eller anden måde blevet en lille smule mere mainstream i den måde, at de... at de taler til folk på, de er modereret deres sprog mere, de går ikke lige så høj grad rundt i de her hvide kutter, som vi jo kender Ku Klux Klan fra, de brænder ikke så mange kors af mere, de er til gengæld blevet meget mere aktive på de sociale medier, og det, som eksperter også er en lille smule bekymret for, det er, at de begynder at samarbejde med andre højere ekstremistiske grupper rundt omkring i USA. Okay. For eksempel nynazisterne. Ja. Det vil sige, at Ku Klux Klan er ikke længere så let at definere, hvem der er klanmedlemmer og hvem der ikke er. De samarbejder sig på kryds og tværs af de her højere ekstreme fraktioner rundt omkring i USA. Og det er det, der gør dem problematiske, hvis de begynder at lade sig inspirere af hinanden. Og man har set, at klanmedlemmer for eksempel har samarbejdet, ja, for eksempel med neonazis og planlægger terrorangreb, eller planlægger mindre angreb rettet mod for eksempel sorte. Du mener faktisk, at de har fået en slags moderne genopstandelse. Altså, hvordan det? Jamen, altså, det hænger dels sammen med, at Obama kom til magten i slutningen af 2008. Ikke? Det er noget, der virkelig har provokeret dem. Ikke? Samtidig med, så ser vi, når der sker de her racerulede, for eksempel i Missouri, så ser vi, at Ku Klux Klan er bedre til at, eller er med til at rekruttere. Faktisk så vi, at Ku Klux Klan medlemmer tog afsted til Ferguson. Men det, jeg i virkeligheden mener med det, det er, at de bruger de sociale medier, som jeg også sagde før. Altså, de er med til at rekruttere unge medlemmer via de sociale medier. De er med til at udbrede deres budskaber, og det er jo dem, der i virkeligheden gør dem meget anderledes i forhold til, hvordan det så ud, hvordan Ku Klux Klan så ud i helt tilbage i 1860'erne, 70'erne, da de dukkede op første gang, men også i de her revivals-perioder, som de fik, for eksempel i 1920'erne, men også under borgerrettighedskampene i 1960'erne. Man kan jo som sagt ringe til dem. Der er et nummer i den her reklamefolder. Det er deres nationale 24-timers hotline, som de kalder det. Det har vi forsøgt at gøre. Ja, jeg har forsøgt at ringe til dem i flere omgange de sidste par dage. De tager ikke umiddelbart telefonen, men jeg synes alligevel lige, vi skal høre, hvordan den går på svaren hos Ku Klux Klan. You've reached the Little White Knights of the Ku Klux Klan, the largest and most active clan in America. The Negroid race is less advanced in evolutionary sense than the white race, perhaps by as much as 200,000 years. Leave your name and number and we'll call you back as soon as possible. For more information, visit kkkknights.com. Save our Christian land, join the Little White Knights of the Ku Klux Klan. Save our Christian Lance. Altså, Ku Klux Klan siger her, at den sorte race er underlegen i forhold til den hvide, opfordrer til at joine de hvide ridder. Og man skal efterlade et nummer, og så ringer de en op. Det er faktisk, du fortalte før, at de får flere medlemmer, hver gang der er uroligheder, og hver gang der er raceuroligheder, og kampe, hvor man tillægger race et spørgsmål. Og så får de nogle små opture, ja, ikke? Altså, det er ikke markant, men man kan godt se, at i deres medlemmer... Det er jo lidt det samme fænomen, som da bandekonflikten netop var brudt ud herhjemme, hvor Hells Angels rekrutterede via en hjemmeside, så kunne man efterlade et nummer, og så ringede de en op, og der var rigtig mange, der meldte sig ind der til støttegruppen AK81, fordi de så det som en racekamp, altså hvor det her spørgsmål så bliver mere og mere polariseret. Når vi taler om Ku Klux Klan, så er det som sagt en gammel gruppe. Altså, de eksisterede i 150 år. Vil de nogensinde forsvinde? Det tror jeg ikke. Altså, de vil altid ligge som sådan et undergrundsfænomen i USA. Man skal tænke på, at der ligger sådan en latent racisme i det amerikanske samfund. Det har vi ikke mindst set her de seneste måneder omkring Ferguson, Missouri. Man skal tænke på, at der sker en konstant demografisk udvikling i USA. Den hvide befolkning, de gamle, ældre, hvide mænd, bliver der færre og færre af. Og det er de i høj grad provokeret af, især den her latino-befolkning, der bliver større og større i USA. Så der er den her latente racisme, og derfor tror jeg altid, der er et rekrutteringsgrundlag for Ku Klux Klan. Men man skal, mere magt har de heller ikke. Det er vigtigt at pointere, ikke? Som sagt, 5-8.000 medlemmer i et land, hvor der bor 320 millioner mennesker. Så de har ikke stor politisk magt, men de er et undergrundsfænomen, som kommer til at samarbejde i højere og højere grad med andre fraktioner ude på den ekstreme højre fløj. Emil Le Madsen, USA-analytiker på kongressen.com og journalist på Radio 24/7. Tak fordi du besøgte os her i studiet. Velkommen. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Og klokken den er 20 minutter i 10. Med i studiet har jeg socialminister Manu Sareen, Kim Østerby, der er forbundsformand i Fængselsforbundet, og Morten Søndergaard, der er fællestillidsmand i Post Danmark. De sidder og bladrer aviserne igennem mere. Så nu hørte I det her interview om Ku Klux Klans rekrutteringskampagne. Når du hører det, Kim Østerby, tænker du så bare, det er bare sådan et amerikansk fænomen, eller tænker du, jamen det er den der latente racisme, som nogle gange bliver tydelig, den ser vi også herhjemme. Hvordan det kan godt være, at vi ikke kalder det Ku Klux Klan. Altså nu ser jeg det jo i høj grad på min arbejdsplads, må man sige. Ja. Altså fængslerne er jo smækfyldt med fordomme og racisme, og hvem skal bestemme over hvem. Og noget af det er jo også klart udmøntet i vores etniske forskel. Men i virkeligheden kan man sige, at det er måske ikke så usædvanligt. Det tror jeg sådan set, at alle forventer. Mm. At når man lukker, hvad skal man sige, de mest kriminelle sammen i et lukket fængsel, så trives den slags. Jeg er måske i virkeligheden meget mere bekymret over, at vi ser sådan en højere drejning omkring vores multietniske samfund i Europa generelt. Altså ved EU-valget var formodentlig et udtryk for det, at vi har fået den her. Nej, vi vil ikke lægge grænserne ned. Nej, vi vil ikke være et multietnisk samfund. Nej, vi vil have lov til at bevare vores danskhed, hvad den så end er. Fordi det er sådan blevet et ord i bred forstand, som Pia Kærsgaard kan slynge om med sig i alle mulige sammenhænge. Så min bekymring går i virkeligheden med på, hvordan finder vi ud af at leve sammen dør om dør på en måde, så nogen ikke føler sig mindre værd end andre. Og at nogen også stadigvæk får lov at beholde den religion, de har, eller tilbede dem, de nu ønsker at tilbede. Men på en måde, så det ikke, hvad skal man sige, generer andre, som synes, det er en forkert måde at gøre det på. Altså, hvordan lever vi dør om dør? Og det kan godt være, det lyder lidt naivt. Det skal jeg ikke kunne sige. Men altså, svenskerne for eksempel har jo en nynazisme så stor som et ondt år, når man tænker på, at det er et nordisk land, og som i virkeligheden er broderland til Danmark. Så de har kæmpe problemer med det her. Så kan du kalde det Ku Klux Klan, men altså, eller nynazisme, eller hvad vi skal kalde det. Gudskelov har det ikke på den måde fået grobund i Danmark. Men jeg er bange for, at jo mere, og pressen har sit del af skyld, men jo mere vi får ekstremerne udstillet, jo værre og jo større bliver forskellen i samfundet på, hvem der er de rigtige og hvem der er de forkerte. Men der er jo også et nynazistisk miljø, som stortrives i Aarhus. Jeg synes, det er altid tankevækkende, at når man har den her debat herhjemme om tonen i debatten vedrørende etniske minoriteter og race i Danmark, at man peger på Sverige og siger, der er det meget bedre. Men vi kan se, at der er et meget større nazistisk miljø i Sverige, og de strukturelle problemer er jo langt hen ad vejen de samme. Der er nogle udsatte boligområder, som man i Sverige ikke kalder for ghettoer, men kalder for forstæder, og en stor gruppe drenge med etnisk minoritetsbaggrund, som falder uden for skolevæsenet, som er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. Det er så dem, du støder på i arbejdsløshedsstatistikkerne, både i Danmark og i Sverige. Morten Søndergaard, er du enig med Kim Østerby i, at der sker en polarisering, altså når det gælder race? Spørgsmålet herhjemme. Altså, men jeg tror, man skal være blind for ikke at se, at holdningerne er strammet til, og det er de jo. Det er nok ikke den klogeste til at komme klogest på, men det er de også bare ind på mit eget arbejde. Det er jo klart, at det er det. Og jeg vil faktisk godt fortælle en lille historie. Da vi sad nede ved det nye afholdte Europaparlamentsvalg, der stod jeg sammen med og talte stemmer op som valgtilforordnet sammen med den lokale leder af kredsformand for Venstre, der hedder Ali. Og da vi var færdige med, der var der godt 35% af menneskerne ude i Tårnby på det distrikt, vi talte op på, som havde stemt på Dansk Folkeparti. Og han var dybt rystet. Jeg vil ikke sige, at han var ved at falde græden om, men han havde en tår i øjet, fordi lige pludselig sagde han, at det jo betyder enten min nabo på den ene side, eller min nabo på den anden side, eller huset overfor. Han bor på en villavej, ønsker mig væk. Så hvis ikke man kommer og siger omkring, at tonen er skærpet, så er man naiv. Og jeg synes, det er tragisk af en person, som i alle sammenhæng gør alt det rigtige, skal føle sig i en eller anden størrelseorden forladt på baronen. Fordi det eneste, vi får ud af det er, at han bliver mere skeptisk, at han bliver mere frustreret og føler sig mindre velkommen. Men folk stemmer jo vel, fordi de mener, at der er et problem, ikke? Jo, men vi kan jo ikke benægte, at der er et problem. Altså, det skal vi heller ikke, og man skal ikke tale det ned. Men jeg synes bare her, at problemet ligger jo i, at hvis man skubber de mennesker, der gør det godt fra sig, ved at sætte med stereotyper, hvordan skal man så nogensinde forvente, at de har lyst til at være på det hold, hvor man rent faktisk er med til at gøre tingene bedre, men at de ikke bliver fristet at gå over på et modsat hold, fordi de bliver lige ved at skubbe derover. Altså, hvis min arbejdsgiver gerne vil have, at vi skal være dygtigere, jamen så skal man uddannes. Så skal man ikke bare piske os og sige, at vi skal løbe hurtigere. Så skal man uddannes og uddannes. Nøjagtigt det samme gælder her. Man skal da sørge for at tage de positive ting, som politimanden, som er andet dens herkomst. Altså, man skal sørge for at hive de ting frem og sørge for at have nogle identiteter på det positive. Men hvis man taler folk i hegnet, så er det eneste, du får ud af det, det er, at de bliver mere negative. Og den negative sociale arv får lov til at gå en tur mere. Og så langt, altså Pia Kjærsgaard føder sig selv. Altså, det er et meget smart system. Desto mere hun angriber på jargonen, jamen desto mere bliver det bekræftet, at der er flere mennesker, der vender hende ryggen, og så kan hun blive mere sur. Så det, man skal gøre, det er ikke, at man skal ikke bare angribe tonen, man skal angribe den fødekilde, der ligger i det. Fordi det viser sig bare hver eneste gang, at man giver visse mennesker heldigvis mere end 5 minutters taletid. Jeg synes jo personligt, at Martin Krasnik gjorde et fantastisk over for Pia Kjærsgaard, for det er første gang, jeg har oplevet hende, hvor hun kom til kort, fordi han bare stillede det samme spørgsmål 10 gange. Det var altså den her debat, hvor hun argumenterede for, at man skulle have lov til at gå med kalotten, men at tørklædet hørte ikke hjemme i Danmark. Hun blev ved med at tale om følelser, og jeg er helt sikker på, i det der med, at tørklædet, det er der mange, der har en holdning til, det har jeg så også selv. Kan det være kvindeundertrykkende? Ja. Kan det være det modsatte? Sikkert. Jeg er ikke den rigtige til at spørge, men jeg har mine holdninger til det. Men det, jeg synes er interessant, det var første gang, der er en, der begyndte at sige, at det ikke handler om følelser, det her, det handler omkring mellem din viden eller din uvidenhed. Så kom hun til kort. Og det var jeg glad for, fordi normalt er jeg faktisk ikke en, der bryder mig om at svine Pia Kjærsgaard selv, fordi jeg er faktisk træt af, at man hele tiden demoniserer hende, for det bekræfter også bare, at man så føder hendes system. Men lige når det her var var det hendes uvidenhed, der blev udstillet. Og den skal vi også angribe, lige så vel som vi skal angribe den uvidenhed, der lever blandt visse rødder på Vestegnen, omkring med, de tror, at hele samfundet er imod dig. Den uvidenhed, der er i det ene system, skal vi angribe, og vi skal også angribe det modsatte. Fordi ved at tale sammen, så får vi løst tingene. Det gør vi ikke ved at demonisere hinanden. Og Margit, hun har skrevet ind på 42 600 247. Sverige har mange nynazister, netop fordi de ikke må diskutere integration. Udråbstegn, skriver Margit, og der er en mand, der tager fingeren op her, det er vores social- og integrationsminister, Manu Sareen. Hvorfor reagerer du på den sms? Jamen, det gør jeg, fordi at ligesom i integrationsdebatten, så er det gået hen og blevet sådan en myte, at i Sverige, så er det sådan, at man laver kobling mellem, at man ikke må diskutere det, og den høje fremkomst af nynazisme. De mennesker, der har været inde og forske i det her, dem jeg i hvert fald har beskæftiget med og talt med, de siger, at der rent faktisk er en helt anden årsag til det, en historisk årsag, og det er, at man efter 2. verdenskrig ikke gjorde op med nazismen og de svenske nazister, som man har gjort i andre europæiske lande, som man gjorde i Danmark også, og det rent faktisk har været med til, at altså, når man ikke har stigmatiseret dem, og når man ikke har taget afstand, at der har været grobund for det. Og jeg synes, det er en ret plausibel forklaring også, det er der ingen tvivl om. Men vi har bare i tale sat det, som det er derfor, og det er jo meget, meget rart også at kunne lave den kobling, fordi når man taler integration og mange folk og alt muligt andet, det er meget sjovt, fordi man hiver Sverige frem som sådan et skrækland, ikke, hvor alt bare virkelig er dårligt, ikke? Med mindre vi selvfølgelig skal have de fede ting fra Sverige, ikke? Altså Volvo og økonomi og alt muligt andet. For det kan Zlatan. Zlatan også, det kan de godt finde ud af. Så der er en masse mytedans omkring det, og det er, altså, og det er der, og jeg er meget enig med det, der er sagt. Det er der desværre også omkring integration, og der har vi politikere jo et kæmpe ansvar, altså på den måde, som vi påvirker den fortælling, den diskurs, der er i Danmark omkring integrationen. Fordi selvfølgelig er der udfordringer, og selvfølgelig er der problemer, men vi har igennem mange, mange år skamredet den her debat her. Og bare man siger det, vil min politiske modstander sige, ja, men skal vi ikke gøre noget ved det og det? Og det er jo ikke det, det handler om. Fordi selvfølgelig skal vi gøre det. Men nogle gange så er man også nødt til at se på proportionerne. Og når man bare siger det i den debat, så bliver der hævet et tvangsægteskab frem. Ja, men går du så ind for det? Nej, det gør jeg ikke i sagens natur. Men der er bare rigtig mange mennesker, der klarer sig godt. Så er der nogle problemer, dem adresserer vi nogle løsninger på, og det er den virkelighed. Og så et af de største problemer er jo, og det er jo noget, I også siger, det er jo det der med, der er en polarisering. Den har der været igennem mange år i Danmark. Der er ikke særlig mange minoriteter, der kender danskere. Omvendt så er der heller ikke særlig mange danskere, der kender minoriteter. Og hvis man kun får sin viden om minoriteter / muslimer fra medierne, jamen altså, hvis jeg kun gjorde det, så ville jeg være helt vildt bange for mig selv, når jeg så mig selv i spejlet, ikke? Fordi det er ikke særlig flatterende. Du er en af de grimme, man. Jeg er fandme en af de grimme. Ja, det er frygteligt. Altså, jeg så også, du sådan lige tog dig selv til lommen og selv, så hvor er vi punkt hen? Noget af det, vi har talt om i programmet tidligere i dag, det var sådan noget som køn og forventninger til køn, og at man, der er selvfølgelig nogle forventninger fra samfundet, men man indoptager jo også nogle af de forventninger ret tidligere. Det samme kan jo gøre sig gældende, når det handler om hudfarve. Jeg har flere gange holdt workshops for de ældste folkeskoleklasser i indvandrerige områder rundt om i Danmark. Og jeg synes, det er tankevækkende, når jeg for eksempel har holdt en workshop om mediernes dækning af etniske minoriteter, og jeg har spurgt i en indvandrerig klasse, hvad tænker I, når jeg siger anden generations indvandrere? Så er det de samme ord, der kommer frem hver eneste gang. I kan måske gætte jer til nogle af dem. Det er sådan noget som ghetto og bandekonflikt, hash, altså alle mulige ord, som har at gøre med kriminalitet. Da jeg begyndte på det i midten af 00'erne, der fyldte religion også rigtig meget. Der kom burka frem, selvom regeringens burka-kommission viste, at der var 3 personer i Danmark, der gik med burka. Men når jeg så spurgte i de her klasser, jamen, de fleste af jer her er jo brune. Hvor mange af jer er bandekriminelle? Det var der ikke nogen, der var. Mange af jer, der rører hash, så var der måske lige en halv finger her og her. Altså, og når jeg sagde, kan I ikke pege på noget positivt? Så var det også de samme ord, der kom frem hver gang. Kan I gætte, hvad de så pegede på? Pizzeria og shawarma. Og man bare tænker, hold da kæft, ikke? Men det er jo interessant, at det er jo unge selv, som peger på de ord, ikke? Men jeg tror, det er faktisk forventningerne fra dem selv. Men jeg tror desværre også, at der er en ting, som også er kendetegnet ved det danske samfund. Det er, vi har måske, nu siger jeg måske, for jeg har ikke noget videnskabelig evidens for det her, men vi har måske heller ikke sat de samme krav til etniske minoriteter. Altså, op gennem 80'erne også. Altså, jeg har fulgt det fra mine forældres side, deres venner og sådan noget, ikke? Og jeg har det, og det er igen, det er en fornemmelse. Jeg synes bare, det har været underligt, når der skulle stilles krav til dem med job og så videre og så videre. At man ligesom har altså den der, okay, du kan måske ikke og sådan noget. Og det skal vi væk fra. Fordi selvfølgelig kan du. Og jeg var meget inspireret af det, jeg var i USA, hvor der var en somalisk kvinde, og hun kunne ikke bruge højre arm. Men så var deres tilgang, fint, du kan ikke bruge højre arm. Kan du bruge venstre arm? Om det, altså det der, vi skal alle ind, jeg tror, at integrationen vil kunne lykkes, hvis vi satte de samme krav, som vi sætter til danskere og til etniske minoriteter. Altså selvfølgelig kan vi, og det tror jeg er en mental ændring, som skal til at... Det kan jeg godt føle dig i. Den her diskussion omkring integration, som følte rigtig meget op gennem 00'erne, havde en stor betydning ved de 3 valg, der var der. Der kan jeg huske, min mor flere gange sagde, det er rigtigt, man har ikke stillet høje nok krav til indvandrere, der kom til Danmark. Jeg var sådan, mor... Altså, vi har selv indvandrerbaggrunden og er kommet til Danmark fra, som flygtning fra Iran. Mor, det lyder helt vildt racistisk, det du siger, og så videre. Du lyder som Pia Kjærsgaard. Så har jeg så sat mig ind i historien om, hvad der skete, da mine forældre kom til 80'erne lige, kom til Danmark i 80'erne. Jeg er ved at skrive en bog om det netop nu, hvor det viser sig, at stort set alle de mandlige iranske flygtninge, når de startede på sprogskole, så stoppede de inden for få uger. Lærte aldrig at tale ordentligt dansk. Kvinderne, der var mange af dem, der gennemførte sprogskolen, fordi det var op til en selv, om man havde lyst. Og derfor, da min mor startede på sprogskole, så var de 10 på hendes hold. Hun var den eneste, der gik op til eksamen. Der var ikke nogen krav, og man har måske gjort de her forældre en bjørnetjeneste, som er givet videre til børnene. Og det samme oplevede jeg dengang, jeg en kort overgang, efter jeg blev smidt ud af gymnasiet og dankderet rundt, var på socialkontoret og skulle have bistand, det hed det dengang. Der var bare ingen forventninger eller krav til mig. Det er da helt vildt et eller andet sted. Ikke? Altså, og det tror jeg, vi betaler. Det er samme som at sige, at man er ligeglad med dig, ikke? Ja, altså, der er ikke nogen forskel. Man regner ikke med andet, så ved du hvad, du får dine penge, og så gå ud og lege, ikke? Ja, altså, jeg tror ikke, det havde været ondskab. Jeg tror, det havde været velmenende, ikke? Altså, det har været totalt berøringsangst. Altså, jeg synes, hele den her diskussion jo viser, at vi op igennem 80'erne og 90'erne har været totalt berøringsangst. Og jeg skælder sådan set ikke ud på Pia Kjærsgaard, fordi jeg synes, altså på mange måder er det jo ikke sådan, at de stiller sig op og siger, at nu skal alle med brun hudfarve sendes ud af landet. Men det får nogle gange debatten til at lyde lidt skinger, især hele den her deadline, det siger, nu skal vi også huske, hun er partiets værdipolitiker, så hun skal jo gå ud og fyre standpunkterne af, ligesom Enhedslisten modsat skal gå ud og fyre standpunkterne af, som hvad skal man sige, går på tværs af resten. Ikke? Så det er bestemt ikke, fordi jeg mener, at vi skal smide Dansk Folkeparti ud af dansk politik. Jeg synes bare, vi skal lade være med at være så berøringsangste. Altså lige så lidt, som vi skal sætte os selv op på en pedestal, lige så lidt skal vi trække resten ned. Og det er i virkeligheden det, jeg synes, vi har gjort ved at udvise en ligegyldighed, eller være bange for at sige, en nødvendig del for at fungere, at vi alle sammen kan fungere på lige fod, det er, at der er nogle basale ting, der skal være på plads, blandt andet sproget. Altså, det er jo alfa og omega, ikke? Ja, fordi det er også det, der skaffer os viden om hinanden. Det er helt vildt vigtigt. Men også den der, at vi kan være sammen med hinanden og lære de der ting af hinanden, det er sagt ud som også vigtigt. Det er også derfor, jeg er så ked af den debat, der har været i sommerferien, omkring hele det der med at lave et eller andet system, så folk ikke kan komme ind fra Brasilien og alt muligt. Altså, det der skal til, det er, at vi skaber nogle rammer i Danmark, så folk de kan træde ind i de rammer og blive en del af det her samfund og bidrage. Få et job, lære sproget og give det videre til deres børn, Morten Søndergaard. Ja, og så vil jeg har det sådan at sige, jeg ønsker ikke at demonisere Dansk Folkeparti, tværtimod. Altså, på mit arbejde, der vil jeg gætte på, at små 50% vil sætte deres kryds på Dansk Folkeparti, hvis det var i morgen. Og altså, det er Post Danmark. Ja. Det er sådan en klasse. Ja, nu er det primært på min arbejdsplads. Afhængig af, hvad der er, diskussionen drejer sig om. Altså, i nogle sammenhæng, der vil de helt klart bekræfte. De bor i altså nogle af de her boligområder, hvor det er rigtig socialt hårdt belastet. Og der var man bare ikke... Man netop demoniserede dem og sagde, hey, der er noget galt her ved at sige, jamen, så er du bare små racist. Ved du hvad, det er ærligt og redeligt at sige, hvis det er, der er diskussioner i boligforeningen, og der ligger affald på trappen, ligegyldigt hvem der gør det, så er det berettiget at skulle tale om det, men så er det jo ikke fedt at få lukket en debat ned, fordi man bliver postuleret, at man er racist. Tværtimod, og jeg opfatter absolut ikke mine kolleger for at være racister, de føler sig bare rigtig meget forladt af en masse andre, og det synes jeg er rigtig vigtigt. De føler sig bare i en sådan grad forladt, og deres politikerlede er helt ekstrem. Altså, og jeg kan godt forstå det. Jamen, det er og de er jo i den grad i farezonen for også at miste deres jobs. Lige før, der fortalte du, at for i slut 90'erne, der var det 32.000 medarbejdere. 31.000. Og i dag er der omkring 12. Ja. Men hænger det ikke også sammen i debatten, det der med, at jeg ved sgu ikke, altså tingene ændrer sig, og man føler sig forladt, og man er politikerlede, man er bange for at miste sit job. Så går man hen til ting, hvor tingene er meget sort-hvide, ikke? Og tager standpunkt der. Altså, det synes jeg kunne være... Altså. Og så vil jeg sige, altså der er også noget i det, når man skal jo ikke kigge langt væk i de her dage, vel? Altså det, der foregår i Syrien, Irak, bekræfter jo bare, at der er et eller andet, som der er... Nu så jeg, at der var en, der kaldte i går generationernes kamp. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittig måde at anskue virkeligheden på, fordi så sort-hvidt er det, jeg har heldigvis ikke... Men jeg synes et eller andet sted, det er et skrækkeligt fænomen, at vi har mennesker, som slår andre mennesker ihjel, bare fordi de tænker noget andet. Ja, og det, der er skrækkeligt, det er jo, at, og det skal vi tage afstand fra, det der, mand, at bekæmpe det der IS og alt det, der sker. Men det er, at vi begynder, og hvis vi begynder at lave den kobling mellem mange af de herboende muslimer, som klarer sig skide godt og har det godt, som intet har med det at gøre. Præcis. Og det er det, der også er en del af udfordringen. Og der synes jeg, der kan jeg jo føle, at det er ubehageligt, som en, der selv er brun, og en af mine kollegaer siger, Min kone, hun er bare træt af det der. Hver gang hun ser en brun mand i metroen, så tænker hun, hold da kæft, hold da langt væk fra mig, fordi hun ser, hvad der foregår i Irak med IS, Islamisk Stat. Hvor, når man har boet i Danmark hele sit liv, så tænker man, hvad vedrører det egentlig mig? Altså, min mor, nu håber jeg ikke, min mor hører Radio 24/7. Det gør hun ikke. Hun er altid købt per 4 i København. Så derfor kan jeg tillade mig at sige, at min mor har den der frygt. Hun stemmer på Dansk Folkeparti. Hun er bange for at køre i taxaer med brune mænd. Fordi de alle sammen, og det er sådan noget, hun har fået bidt sig selv ind, fordi jeg har hardcore fakta måtte vise en kriminalitetsstatistikker, der siger, at der er ikke flere ældre kvinder, der bliver voldtaget af sorte mænd, end der er hvide mænd i taxaer. Altså, fordi hun lever på alle niveauer op, den her 77-årige dame, til at det er frygteligt med alle de brune mænd, der kommer, og det gør også danskere utrygge, fordi nogen har trykket på den der knap hos en... Og Kim Østerby, det blev de sidste. Nej, jeg vil lige sige, at din mor, hun må meget gerne komme ind og få en kop kaffe med en brun socialminister. Nå, men det,